الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ انعام کی دو آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ہمارا کلام اس بارے میں چل رہا تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک عالم میں رکھتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، پھر جب بچہ ماں کے رحم میں تقریباً 4 مہینے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے جسمانی اعضاء کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روح ایک فرشتہ اس بچے میں منتقل کر دیتا ہے، پھر ہم دنیا میں آتے ہیں اور پھر ہمیں خاص طریقے سے زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس چیز کے قریب جانا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ بولنا ہے، یہ بولنا منع ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھنا منع ہے، پوری زندگی ایک روٹین کے مطابق گزارنی ہوتی ہے، قیودات ہوتی ہیں، کچھ حدود ہوتی ہیں، ان قیودات کو پھلانگنا، ان حدود سے آگے بڑھنا منع ہوتا ہے، اس طرح انسان ایک پابندی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جب ہم یہ زندگی گزار لیں گے، ہمارا انتقال ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور عالم میں بھیج دیتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ قبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قبر کسی گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب اور مفہوم اور شرعی تصور یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر پھر ایک مخصوص وقت اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، اس مخصوص وقت تک جتنا یہ ٹائم پیریڈ درمیان میں ہے اس ٹائم پیریڈ میں کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس ٹائم میں انسان جس مقام پر ہوگا وہ اس کے لیے قبر کہلائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو شیر کھا گیا اور یہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں وہ گویا کہ پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے، اور ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے قبر میں جانے کے بعد نیک شخص کو انعامات ملتے ہیں اور گناہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ پھر جب یہ پورا ٹائم گزر جائے گا عالم برزخ، دنیا کے سارے لوگ قبروں میں پہنچ جائیں گے اور کچھ دنیا کے اندر موجود ہوں گے جو کفار ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جن کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے وہ ایک سور پھونکیں گے، یہ سینگ جیسا ہوگا، اس میں پھونک ماریں گے زور سے، زوردار آواز آئے گی اور جتنے دنیا میں اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب اڑ جائیں گے اور ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب فرمائے گا، ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، نافرمان کو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن کافر و مشرک کی بخشش بالکل بھی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ حساب و کتاب جب ختم ہوگا تو ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، گناہ گاروں کو ناراضگی کے مقام میں بھیجے گا اور نیک لوگوں کو اس کی رحمت کے مقام میں بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے یہ اسلامی جتنے بھی عقائد ہمارے ہیں یہ سب قرآن سے ثابت ہیں، اور بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور جو مستقل ہمیں سن رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، ہمارا قلب اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ یہ کتاب یقیناً کسی انسان کا کمال نہیں ہے، اگر یہ انسان کا کمال ہوتا، ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو اب تک اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور سے لے کر آج تک کم و بیش 1500 سال گزر چکے ہیں اور اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، کسی بھی مقام سے قرآن کا ایک نسخہ لے لیجئے اور 5-6 جگہ سے آپ لے لیں، ہر ملک سے چلیں ایک قرآن لے لیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے، کسی ایک میں بھی زبر، زیر، پیش یا نقطے تک کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہر مقام پر ایک جیسا ایک کتاب کا مواد مل جانا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور پھر 1500 سال تک ایسا قائم رہنا، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی قائم رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی ہی کتاب ہے، اس میں جتنے وعدے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں، لہذا یہ تمام جو ہم نے آپ کی خدمت میں معاملات ذکر کیے یہ ضرور ہوں گے، اس لیے ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزاریں، ایمان قبول کریں، جو ایمان قبول نہیں کیا وہ ایمان قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارے، پھر جب اس کا انتقال ہوگا تو انشاءاللہ ایسے اعلیٰ مقام پر جائے گا اور اسے ایسے ایسے انعامات ملیں گے جس کا تصور دنیا میں وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر ایک مخصوص مدت کا فیصلہ فرما دیا یعنی موت کا، وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ، اور ایک مدت اس کے پاس موجود ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے پاس حکم مقررہ مدت تک کے لیے ہے، وہ قیامت ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ، پھر تم لوگ شک کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا اس کے باوجود تم شک میں مبتلا ہوتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی آسمانوں کا بھی وہ رب ہے، اللہ ہے، اور زمینوں کا بھی خدا ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری آہستہ آوازیں، پوشیدہ چیزیں، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہری طور پہ چیزیں سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جتنے کام بھی کرتے ہیں، چاہے آپ گھر میں چھپ کر کریں، چاہے کسی زمین کے اندر جا کے کریں، آسمان پہ جا کر کریں، خلا میں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ پوری کائنات اس کے پیش نظر ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کی وسعت سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں سے کوئی بھی آیت نہیں آئی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہ جب بھی اللہ کی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، کوئی قرآن کا کوئی نزول ہوتا ہے، کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے، تو یہ ضرور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جس وقت کے حق ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، تو عنقریب انہیں خبر ہوگی اس چیز کی جس پر یہ ہنسا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سب کچھ ظاہر فرما دے گا۔ آج جن چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے حالانکہ وہ حق ہیں، آج جن اسلامی تعلیمات کا انکار کیا جاتا ہے حالانکہ وہ حق ہیں، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت خبر دے دے گا۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ایسی تھیں کہ جنہیں ہم نے زمین پر قدرت عطا کی، ایسی قدرت جو ان کے لیے ثابت نہیں تھی، یعنی ان کو ایسی قدرت نہیں دی جیسے پچھلی بعض بستیوں کو ہم نے قدرت دی تھی کہ زیادہ وہ جسم والے تھے، زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال والے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجی، یہ بھی ان کو نعمت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں ان کے نیچے سے نہریں بہائیں، نہریں بھی عطا فرمائیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ دائمی طور پر رہیں گی، اور ان نعمتوں پر قیاس کر کے تم یہ گمان کرو کہ مرنے کے بعد یا آخرت میں بھی ہمیں وہ تمام انعامات حاصل ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قومیں پیدا کیں جو تم سے زیادہ اچھے تھے، خوبصورت تھے، زیادہ جسم والے تھے، مال والے تھے، اور یہ خوب اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کی، اور جب انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لہذا تمہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، مسلمان بھی عبرت حاصل کرے اور کافر کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ صرف کفار کے بارے میں کلام نہیں ہے بلکہ مسلمان کی بھی نصیحت کا اس میں بہت زیادہ سامان ہے کہ بعض اوقات جب ہم تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں کہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے تو عموماً غفلت طاری ہو جاتی ہے، پھر نمازوں کی پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر اور شرعی قیودات کا لحاظ نہیں رہتا ہے، اور آدمی گناہوں کے اوپر دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے پچھلی قوموں پر انعامات نازل ہوئے اور انہوں نے ان انعامات کی قدر نہ کرتے ہوئے گناہوں کو اپنا شعار بنا لیا تو ہلاک کر دیے گئے، اسی طرح ہلاکت اس طرف بھی متوجہ ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کتاب کو کسی کاغذ میں صفحے میں اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور ضرور وہ لوگ جو کافر ہوئے پھر بھی یہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو فقط ایک واضح طور پہ جادو ہے۔ یہ آیات دراصل نصر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، تمام مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ اگر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لے آئیں لائیں گے کہ جب چار فرشتے اللہ کی طرف سے ایک کتاب باقاعدہ لے کر آئیں اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو ٹٹول کر دیکھیں، کیونکہ آپ پہ جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہیں، وہ تو کسی کتابی شکل میں نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کتابی شکل، کوئی کاغذ ہونا چاہیے جس پہ لکھا ہوا ہو اور چار فرشتے لے کر آئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ یہ صرف ظاہری طور پہ حیلے بہانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی قلبی کیفیات منکشف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی صفحہ بھی نازل فرما دے، ایسی کتاب نازل فرمائے جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول سکتے ہوں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ غیبی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب انہیں ہدایت دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کراس کوشچنز کرتے ہیں، کچھ مطالبات اپنے رکھ دیتے ہیں تاکہ سامنے والا ان مطالبات کی تکمیل میں مشغول ہو جائے اور ہدایت دینا بھول جائے، نصیحت کرنا بھول جائے، اور اس طرح یہ اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو بھی بھائی بہن ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کفار کا طریقہ رہا ہے، کہ وہ پہلے دل میں فیصلہ تو یہ کیے ہوئے تھے کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اب اس ایمان نہ لانے کے عمل سے سامنے والے کی توجہ کو ہٹانے کے لیے وہ مختلف قسم کے مطالبات اور سوالات کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو پہلے دل میں ہمارے خیال ہوتا ہے کہ اس کی بات تو ماننی نہیں ہے، لیکن ہم یہ صراحتاً انکار کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو کسی ایسی چیز میں پھنسا دو کہ وہ ہمیں کوئی نصیحت ہی نہ کر سکے۔ تو کبھی یہ سوال، کبھی یہ سوال، اچھا یوں کیوں نہیں کرتے، اچھا یوں کیوں نہیں ہوتا، اچھا آپ یوں کیوں نہیں کرتے، اچھا یوں کیوں نہیں ہوتا، تو اس طرح کے سوالات کرتے جاتے ہیں اور سامنے والا بیچارہ گھبرا کر ہدایت دینے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا، اور ہم اس کو بہت بڑا اپنا کارنامہ بعض وقت تصور کرتے ہیں کہ دیکھا کیسے سوالات کیے کہ یہ بیچارہ پیچھے بھاگ گیا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملکن، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل بشریت میں تشریف لائے، بشر ہیں تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا کہ جو آ کر ہمیں سمجھاتا۔ ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے لقضی الامر، تو پھر تو معاملہ مکمل کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں بالکل مہلت نہیں دی جاتی۔ مسئلہ کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ غیبی مخلوق ہیں، یعنی پوشیدہ مخلوق ہیں، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک یہ عادت کریمہ ہے اللہ کی، یا اس نے ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی پر غیب ظاہر کر دیا جائے، پوشیدہ امور ظاہر کر دیے جاتے ہیں اور وہ کافر ہو، تو پھر اس کے بعد توبہ کا وقت اس کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتا تو اس کے بعد تو کوئی مجال انکار تھی نہیں، اس کے بعد پھر فوراً ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا اور ان کو بالکل بھی مہلت نہ ملتی۔ ولو جعلناہ ملکاً، اور اگر ہم بناتے اسے فرشتہ، یعنی کسی نبی کو ہم فرشتہ بنا کے بھیجتے، جعلناہ رجلاً، تو پھر ضرور ہم اسے مرد ہی بناتے۔ یہ بڑی پیاری اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ یہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے بھی تو یقینی سے بات ہے کہ اسے انسانی شکل میں بھیجتے، کیونکہ فرشتوں کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اگر فرشتہ بے عین ہی اسی شکل میں آتا تو نظر ہی نہ آتا، اچھا اگر ظاہر کر دیا جاتا تو ان کے پر ہوتے ہیں، اور بعضوں کو تو 600-600 پر ہوتے ہیں، تو اتنی ایک عجیب و غریب شکل ہوگی کہ انسان وحشت میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ ایسی شکل ہمارے لیے مانوس نہیں ہوتی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب ہدایت دینے والے سے ہی وحشت سی ہونے لگے، یہ دل اس کی طرف مائل نہ ہو، یہ پہلے ہی انسان اس سے خوف زدہ ہو جائے تو ہدایت کیسے حاصل کرے گا۔ تو یقینی سی بات ہے اگر فرشتہ بھی اللہ نازل فرماتا تو انسانی شکل میں پیدا فرماتا۔ ولا لبسنا علیہم ما یلبسون، تو پھر کیا ہوتا کہ اور ضرور پھر ہم انہیں وہی چیز پہنا دیتے ان پر جو یہ پہلے ہی پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جو پھر طریقہ یہ اب آپ کے ساتھ بشر ہونے کی وجہ سے اختیار کر رہے ہیں، یہی طریقہ فرشتے کے ساتھ بھی اختیار کرتے کہ بھئی یہ تو ہمارے طرح بشر ہی آ گئے، کوئی اور مخلوق اتارنے چاہیے، لہذا ان کا یہ مطالبہ بالکل بیجا ہے، اور یہ حقیقتاً ہدایت کو ٹھکرانا چاہتے ہیں، اس سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہیلے بہانے اس قسم کے اختیار کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ان کفار کے اس قسم کی باتوں سے، ہنسی مذاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دل آزاری ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ضرور مذاق کیے گئے آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ، یعنی رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو لے بیٹھی اس سبب سے کہ وہ ان نبیوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا چیز لے بیٹھی؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، یعنی جو ہنسی مذاق، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے، اسی نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کی فکر نہ فرمائیے، ایسا تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا رہا، تو اس طرح ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ صبر و تحمل ہی فرمائیے اور دل بالکل چھوٹا مت کیجیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی ہدایت دینے والے کے ساتھ مذاق کرنا، اس پر مطلب آوازیں کسنا، اس کے مختلف قسم کے نام رکھ دینا، اسے چھیڑنا، ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارے کرنا اور ایسے سوالات کرنا کہ وہ گھبرا جائے اور پھر سارا مجمع ہنسنے لگ جائے، یہ تمام کفار کے طریقے تھے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ یہی طریقے اب مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ہمیں ہدایت دینے والا آ جائے، کوئی نماز کی تلقین کرے، کوئی روزے کی تلقین کرے، کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، خصوصاً اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ میں اگر کوئی بیچارہ نیک طالب علم ہے اور وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسی طرح کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طریقہ یقیناً کفار کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اس وجہ سے کہ دیندار کا، ہدایت دینے والے کو انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں بھی ہلاک و برباد کر دے، لیکن یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور عدم توجہ کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر وہ خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور بعض اوقات معاذ اللہ کفر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نبیوں کا، فرشتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور سب کا سب کفر ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے، اس کے قریب آنا چاہیے۔ جو مسلمان بار بار قرآن پڑھے گا تو اسے یقیناً اپنی عادات و اطوار پر محاسبانہ نگاہ ڈالنے کی بار بار توفیق حاصل ہوگی، اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ وہ بہت سی خطاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب سے مسلمانوں نے اس کتاب کو بند کر کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک مقدس کتاب سمجھ کر فقط اونچا رکھ دینا ہی کافی سمجھا، یا زیادہ سے زیادہ عربی عبارت پڑھ لی، زیادہ سے زیادہ اپنے کسی بچے کو حافظ بنا دیا بس، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اس کا حق پورا ہو گیا، اور انہوں نے اس کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، تو ہماری یہ حالت ہے جو آج نظر آ رہی ہے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جہاں کوتاہی محسوس ہو تو عمل کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے قرآن کا فیض براہ راست ہمیں حاصل ہوگا اور انشاءاللہ گمراہی بہت دور ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کی آیات پہ غور کریں، اس کی آیات پہ غور کرنے کے بعد اپنی عادات و اطوار کو بار بار دیکھیں، تو انشاءاللہ ضرور اصلاح کے اسباب مہیا ہوں گے اور ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔